وقالو، اور وہ کہتے ہیں، اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا، کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، وَرُفَاتًا، اور خاک ہو جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے، اَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، تو ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے، پھر اٹھیں گے. یہ بھی ان کو بڑا عجیب لگتا تھا. یاد ہے نا مکہ میں آپ نے دو ہی چیزیں سکھائی تھی، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، یعنی یہ فوکس کیا ان دو چیزوں پر، باقی چیزیں ان کتابیں تھی. تو جب آپ کہتے تھے کہ دیکھو لوگوں مرنے کے بعد جی اٹھنا، تو وہ کہتے اچھا اگر ہم ہڈیاں ہو گئے چورا ہو گئے تو پھر بھی اٹھیں گے. قل فرماؤ، کونو ہو جاؤ، حجارتن پتھر، او حدیدا یا لوہا، پتھر بھی بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ، او خلقن مما یکبر فی صدورکم، یا کوئی ایسی مخلوق جو تمہارے دلوں میں اس سے بھی بڑی ہو، اس سے بھی سخت چیز تمہارے ذہن میں ہو، تو پھر بھی اٹھائے جاؤ گے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. فسیقولون، پسن قریب وہ کہیں گے، مَن یعیدنا، کون لٹائے گا ہم کو. قل الذی فطرکم اول مرۃ، کہہ دیجئے جس نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا. فسینغضون الیک رؤوسہم، پسن قریب ہلائیں گے آپ کی طرف اپنے سروں کو، یعنی تعجب سے یا مذاق سے سر ہلانے کے لیے ہوتا ہے یہ لفظ. ٹھیک، ایسے کرتے ہیں نا، بالکل ٹھیک، حالانکہ مقصد بالکل ٹھیک ہے نہیں ہونا ہوتا. وَيَقُولُونَ مَتَاهُ، اور کہیں گے کب آنا ہے پھر، بتاؤ پھر آنا کب. یعنی جب آپ ایک سنجیدہ بات کرتے کہ قیامت آئے گی، تو وہ یہ نہ پوچھتے کہ کیسی ہوگی، وہ پوچھتے کہ کب آئے گی. یاد رکھے کہ غلط سوال اور غیر سنجیدہ سوال بات کی حقیقت کو، اہمیت کو ختم کر دیتا ہے. بعض لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے نا، جب کوئی سیریس بات ہو رہی ہو، جو سنجیدہ بات ہو رہی ہے، تو بالکل ایک نان سیریس سوال کر لیں گے، اور اس سے ان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ساری مجلس کا رخ بدل جائے. قل عسى ان یکون قریبا، کہہ دیجئے امید ہے کہ وہ قریب ہی ہو. عسى کا لفظ بھی قرآن میں یقین اور واجب الوقوع کے معنی میں استعمال ہوا ہے. واجب الوقوع، جس کا واقع ہونا واجب ہے، یقین. یعنی عسى یہاں شک کے معنوں میں نہیں، یقین کے معنوں میں، یقینی بات ہے کہ وہ ہو جائے گی. ویسے ترجمہ تم کر دیتے ہیں نا محاورتاً، امید ہے کہ قریب ہی آ لگی، لیکن اس امید کے اندر یقین ہے کہ قریب ہی آ چکی ہے. اچھا یہ کیوں کہا گیا کہ پتھر ہو جاؤ، لوہا ہو جاؤ، وہ ضرور اٹھا لے گا. پتھر اور لوہا دو چیزوں میں زندگی کے آثار مشکل ہوتے ہیں نا. پتھر میں کچھ اگتا نہیں، لوہے میں بھی کچھ اگتا نہیں، مٹی میں تو اگ جاتی ہے نا چیزیں، مٹی سے تو دوبارہ زندگی نکل آتی. وہ کہتے تھے نا، کیا ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے تو پھر اٹھائے جائیں گے. فرمایا تو مٹی تو چھوڑ، لوہا اور پتھر ہو جائے پھر بھی اٹھ جاؤ گے، اللہ کے لیے پھر بھی مشکل نہیں کہ تمہارے اندر زندگی کے آثار پیدا کر دے. یوم یدعوکم، جس دن وہ تم کو پکارے گا. فتستجیبون بحمدہ، تو تم جواب دو گے اس کی حمد کے ساتھ، اس کی حمد کرتے ہوئے پکار کے جواب میں نکل آؤ گے، یعنی قبروں سے زندہ اپنے رب کی طرف. وَتَظُنُّونَ، اور تم سمجھ رہے ہوگے، إِلَّا بِسْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تم بہت تھوڑا ٹھہر کے آئے. کہاں؟ دنیا میں. كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَسُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا، قیامت کے دن انسان کو وہاں ٹھہرنا کیسا لگے گا، دنیا میں ٹھہرا ہوا وقت کیسے لگے گا، صبح کی گھڑی یا شام کی گھڑی. بس وقل، اور کہہ دیجئے، لعبادی، میرے بندوں کو، یقولو، کہ وہ کہا کریں، اللتی، وہ بات، فی احسن، جو زیادہ اچھی ہو. یعنی گفتگو کے وقت زبان کو احتیاط سے استعمال کریں. پیچھے سم، بصر اور فؤاد کی بات ہوئی، اور یہاں پر زبان کے استعمال کی بات ہے. کیوں؟ اس کی تاکید کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ ان الشیطان ینزغ بینہم, شیطان ان کے درمیان فساد ڈلواتا ہے. زبان کی ذرا سی بے اعتدالی سے شیطان جو تمہارا کھلا اور ازلی دشمن ہے تمہارے درمیان آپس میں فساد ڈلوا سکتا ہے. اس وقت آپ سب اپنے ذہن میں کسی بھی انسان کے ساتھ تعلق کی خرابی کو یاد کریں جس سے آپ کے ٹرمز اچھے نہ ہوں. کچھ یاد آ جائے؟ آپ کہیں گے ہمارے تو سب کے ساتھ ہی اچھے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا, اکثر ہوتا ہے. وقت کی کمی کی وجہ سے بات پوری طرح دوسروں کو کنوے نہیں کر پاتے اور جلد بازی میں بعض اوقات الٹ بات نکل جاتی یا دوسرے مس انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, ٹائم کم ہوتا ہے. مثلاً آپ بچے کو جوتا پہنا رہے ہیں اور آپ کو خود بھی جلدی سے نکلنا ہے, اب وہ پہن نہیں رہا, آپ اسے کہیں پہن لو, نہیں پہن سکتے, آپ سے کہیں جلدی کرو جلدی کرو. اب یہ جو جلدی کرو کہا نا, تو پریشرائز کیا اس کو بھی, اور اگر اس نے پاؤں پھر کھینچ لیا اس پریشر میں اور اس کو سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے کیا کہا, تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ ہو سکتا ہے آپ اس سے زیادہ غصے میں اور آ جائیں اور اس طرح بات بگڑ جاتی. بتانا میں دراصل یہ چاہتی تھی اس آیت کی روشنی میں کہ تعلقات کی تمام تر خرابیاں, بگاڑ, فساد, اس کا سبب زبان ہوتی یا زبان کا بے احتیاطی سے استعمال. اور بے احتیاطی عموماً کب ہوتی ہے؟ جب جلد بازی ہوتی یا بدگمانی ہوتی یا مفاد پہ کوئی زد پڑ رہی ہوتی, کسی کی حیثیت کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے. خاص طور پر جب انسان دین کی بات کسی کو بتائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دین کی باتوں پہ عموماً جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں, عام باتوں میں کم لیکن دین کی باتوں میں زیادہ. اس کی کیا وجہ ہوتی؟ کہ جب آپ کسی کو کوئی بات بتاتے ہیں اور دوسرا شخص نہیں مانتا, انکار کر دیتا ہے, تو بتانے والے کے اندر ایک اریٹیشن پیدا ہوتی, ایک جھنجھلاہٹ آتی کہ یہ کیسا شخص ہے, ایک کھلی سچائی کو نہیں مانتا, میں کہہ کیا رہا ہوں جو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا. کبھی بات اور آگے بڑھ جاتی اور انسان یہ کہہ اٹھتا ہے کہ اس شخص کو تو جنت میں کبھی جانا ہی نہیں, یہ تو مانتا نہیں, یہ کافر ہے. کافر سے فتوی بہت لگتا ہے نا آج کل, یا یہ دوزخی ہے یا لانتی ہے. یہ ہیں بہت آخری درجے کے الفاظ لیکن ہیں استعمال میں آپ کے ہاں, بہت عام ہیں. اس قسم کا کلام دین کی دعوت دینے والے کے لیے زہر کی طرح, سارا کھیل بگڑ جائے گا, سارے کیے کرائے پہ پانی پھر جائے گا, ضائع ہو جائے گا اگر زبان سے ایسے فتوے صادر ہونے لگے کہ کسی کو جہنمی بولیں اور کسی کو لانتی کہیں اور کسی کو کافر بولیں. آپ کو معلوم ہے نا آج کل پڑھے لکھے لوگ دین سے کیوں بھاگتے ہیں؟ دین داروں کے اسی رویے سے. آپ دیکھیں, آپ اپنے بچے کو دین کے لیے کوئی کام کہتے ہیں, چلو نماز پڑھو, وہ نہیں مانتا. دوسری دفعہ کہتے ہیں, کیا تیسری دفعہ بھی اتنے ہی آسان طریقے سے کہیں گے جب وہ نہیں مانے گا؟ کبھی ان کوشنوں پہ غور فرمائیے کہ کیا کیا لفظ اس میں ہوتے ہیں جب کوئی بات نہیں مان رہا ہوتا, اس وقت ہماری زبان سے نکل کیا رہا ہوتا ہے. کیا یہی جو اللہ تعالیٰ فرماتے, وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, وہ احسن باتیں ہوتی. تو عام طور پر بھی تبلیغ میں آپ دیکھیں کہ اگر درس دینے والے بہت طنزیہ گفتگو کریں, صرف مذاق اڑائیں, صرف تنقید کریں، صرف طنز کریں، کوسنے دیں، تانے دیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگوں کے اندر ایک ریزسٹنس بلڈ ہو جائے گی، وہ ڈیفنسو پوزیشن میں آ جائیں گے، اریٹیٹ ہوں گے، اور اگر وہ پہلے مانتے بھی تھے تو اور نہیں مانیں گے، اور الٹا پھر ہم اور پریشان ہوں گے کہ ہم نے ایک سچی بات کی اور کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ وہ سچی بات ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کہی، ہم نے خود اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ تو جو کام اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ہو رہا ہو اس میں اثر کیا ہوگا؟ قصور وہاں تو ہے ہی، لیکن یہاں بھی ہے جس کا عموماً ہم اعتراف نہیں کرتے۔ شیطان نے بھی تو یہی کیا تھا نا، اعتراف نہیں کیا تھا، آدم علیہ السلام نے کر لیا، اس لیے اللہ نے چن لیا۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے ذمے کیا ہے، بات پہنچانا، ٹھیک ہے نا، اور ایک یہ ہے کہ جو قبول کر لے اس کے ساتھ آپ کا معاملہ، اور جو قبول نہ کرے اس کے ساتھ بھی آپ کا معاملہ۔ یعنی آپ نے ایک میسج کنوے کیا، پھر آپ نے ریئیکشن دیکھا کیا ہوا، پازیٹو ہوا یا نیگیٹو ہوا۔ عموماً کیا ہوتا ہے، جب ہم ایک میسج کنوے کرتے ہیں نتیجہ پازیٹو نکلتا ہے تو ہمارا بیہیویئر پازیٹو ہو جاتا ہے، ہم بھی بڑے خوش ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ اور اگر ہم نے ایک بات پہنچائی اور لوگوں نے قبول نہیں کی، ہم مایوس ہونے لگتے ہیں، ہمارا ایٹیچیوڈ کیا ہو جاتا ہے، نیگیٹو ہونے لگتا ہے، لوگوں سے بڑھ کر ہم ریئیکشنری ہونے لگتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ہمارا کام کیا ہے، پہنچانا، اور بدلہ دینا کس کا کام ہے، اللہ کا، لیکن ہم بدلہ لوگوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ دراصل جہاں سے خرابی ہوتی ہے، کون سا بدلہ مانگ رہے ہوتے ہیں ہم، کہ لوگ بات مان جائیں، اور جب وہ نہیں مانتے تو ہم ان سے ناراض ہونے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے، یہ اپنے دائرے سے نکل کر خدا کے دائرے میں قدم رکھنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، آپ کے ذمہ کیا ہے، میسج پہنچانا، اور ہمارے ذمہ کیا ہے، حساب لینا، بدلہ دینا، اچھا یا برا۔ ہم کیا کرتے ہیں، پیغام بھی پہنچاتے ہیں اور ساتھ بدلہ بھی دینے بیٹھ جاتے ہیں، اور ہم اپنے رویے پہ کبھی غور بھی نہیں کرتے۔ ہم بات کرنے کے بعد بحث بھی شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو کوئی بات پہنچاتے ہیں تو وہ آلریڈی کسی اور کی بات سنے ہوئے ہوتے ہیں، ہے نا۔ جب آپ کہیں درس دینے جاتے ہیں تو ضروری تو نہیں وہ شخص پہلی ہی دفعہ زندگی میں آنکھ کھول کے درس سننے آیا آپ کا، وہ پہلے بھی سنتا ہے۔ یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہم سب، خصوصاً ایک اسلامی معاشرے کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے، جب ہم کوئی دین کا کام لے کر جاتے ہیں لوگوں تک میسج پہنچانے، تو آپ زیادہ تر انہی لوگوں کو بات بتا رہے ہوتے ہیں جو پہلے سے کسی اور کی بھی سن رہے ہوتے ہیں۔ یہاں ایک اور فساد شروع ہو جاتا ہے۔ اب تبصرہ کیا ہوتا ہے، انہوں نے جو بات کی اس کے مقابلے میں ہمارے فلانے نے جو کی تھی وہ زیادہ اچھی تھی، اس درس میں تو کوئی مزہ ہی نہیں آیا، فلاں کا درس ذرا سن کے دیکھو۔ پیشواؤں پہ جھگڑا ہو جاتا ہے، لیڈرز پہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اور ہر ایک اپنے پیشوا کو اعلیٰ ثابت کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جہاں سے ہم سیکھتے ہیں وہ زیادہ اچھا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بات تو دین کی ہو رہی تھی، کسی شخصیت کی تھوڑی تھی، ہم بات چھوڑ کے شخصیت ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم بات چھوڑ کے پرسنالٹی پہ آ جاتے ہیں، ذاتیات پہ اتر آتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں کیا سکھایا گیا کہ یہ دیکھو کسی نے کیا کہا ہے، یہ نہ دیکھو کون ہے کہنے والا، وہی عقل مند ہے جو اس اصول پہ عمل کرے، کیا دیکھے، کیا کہا گیا ہے، اور کیا نہ دیکھے، کس نے کہا ہے۔ کہیں بھی آپ چلے جائیں، کسی بھی جگہ، کوئی بھی ہو سنانے والا، شوق سے سنیے، اور اس بحث میں نہ پڑھیے کہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے کہ نہیں، آپ کی پارٹی کا ہے کہ نہیں، آپ کی جماعت کا ہے کہ نہیں، آپ کے خیالات کا بھی ایون ہے کہ نہیں۔ ہو سکتا ہے ایک شخص کے سارے خیالات سے آپ ڈس ایگری کرتے ہو لیکن اس کے سٹائل سے آپ بہت ایگری کرتے ہو. تو آپ کے سیکھنے کی بات یہاں بھی ہے, آپ کو سٹائل سکھائیے. اگر آپ کو اس کی تھنکنگ سے کوئی واسطہ نہیں, اور اس طرح انسان صرف اپنوں سے نہیں دوسروں سے بھی سیکھتا ہے, دوستوں سے نہیں دشمنوں سے بھی سیکھتا ہے, ایسا ہی انسان آگے بڑھ سکتا ہے. اور جو اس تعصب کا شکار ہو جائے کہ اچھی بات وہ ہے جو فلاں شخص نے کی اور اگر وہی بات کوئی اور کرتا ہے تو بات بھی اچھی نہیں رہی, تو یہ خود کو ہی نقصان دینے والی بات. تو ایسا شخص جب تعصب کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, معاملہ خراب ہو جاتا ہے. فرمایا ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا, شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. ربکم اعلم بکم, تمہارا رب تم کو خوب جانتا ہے, ہر ایک کی حیثیت اس کو پتا ہے, سیکھنے والوں کی بھی سکھانے والوں کی بھی, کون کیسا. اس لیے جھگڑا کس بات کا, یعنی تمہارے رب کو زیادہ پتا ہے کہ کون کیسا ہے. یہ دراصل کس بات کا جواب ہے, ان مقابلوں کا جو بتانے والوں کے درمیان کیے جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں اکثر فسادات بھی یہاں سے جنم لیتے ہیں, اس ایریے میں فلاں کا درس ہوا, اب فلاں کا رکھوانا ہی رکھوانا ہے, اس کا تو توڑ کرنا ہی کرنا ہے. جو کام ایسے مقابلوں پر ہوں ان میں کوئی خیر و برکت نہیں ہوتی, ان میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی, کیونکہ نیت ہی خراب ہے. نیت کی خرابی کے ساتھ بڑے سے بڑا کام بیکار ہے, اور اس کام کا فائدہ بھی کچھ نہیں ہوگا. ہاں یہ اگر نیت ہو کہ لوگوں کو ایک اچھی بات ملے تو ٹھیک ہے, لیکن کسی کے مقابلے میں نہیں. فرمایا تمہارا رب تم کو خوب جانتا ہے, اس نے تم سے تھوڑی پوچھا ہے کہ کون کیسا, تم کسی کے بارے میں کیا جانتے ہو جو اپنے لیڈروں کی صفائیاں دیتے رہتے ہو یا ان کی تعریف میں مدہ سرا رہتے ہو. بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم بالکل ایک ناروا بات کسی کے حق میں کہہ رہے ہوتے ہیں یا کسی کے خلاف کہہ رہے ہوتے ہیں. تو کسی کی ذات پہ تبصرے اور کسی کی ذات پر تنقید یا تائید, دین اس چیز کے مشغلے کا نام تھوڑی ہے. دین کے نام پر کوئی بھی ایکٹیویٹی جب ہو تو یہ دیکھو کہ سبجیکٹ کیا ہے, بات کیا ہے. اِن یَشَأْ یَرْحَمْکُمْ, اگر وہ چاہے تو تم پہ رحم کرے, لہذا کسی پہ تم جہنمی کا فتویٰ نہ لگاؤ. وَإِن یَشَأْ یُعَذِّبْکُمْ, اور وہ چاہے تو تم کو عذاب دے دے, فتوے لگانے والے کو پکڑ لے. وما ارسلناك عليهم وكيلا, اور ہم نے آپ کو ان پر کوئی وکیل بنا کے نہیں بھیجا. یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, کہ آپ کا کام بات پہنچانا ہے, آپ وکیل نہیں ہیں. تو خلاصہ کیا ہے گفتگو کا, کہ دین کا پیغام پہنچانے والے کے اندر اگر یہ اخلاق آ جائے کہ بات بے بات میں وہ بھڑک اٹھے, فلیئر اپ ہو جائے, اشتعال میں آ جائے, تو اس کا یہ رویہ اسے لوگوں میں غیر مقبول کر دیتا ہے, اس کے حق کے پیغام کو ناقابل قبول بنا دیتا ہے. ایسا شخص سونے جیسی باتیں بھی کرے تو قبول نہیں ہے. بڑے سے بڑا حق پہنچائیں لیکن کوشش کریں کہ جس کو پہنچا رہے ہیں اس کے اندر ضد نہ آئے, ایسی بحث نہ کریں کہ دوسرا ضد کا شکار ہو جائے, کیونکہ اگر وہ ضد کا شکار ہو جائے نا تو کبھی بھی حق کی طرف نہیں آئے گا. لوگوں کو ضد میں نہ پڑنے دیں, یہ حکمت ہے تبلیغ کی. حق پہنچائیں, دلیل دیں, جادلہم باللتی ہی احسن, لیکن ضد میں نہ آنے دیں کسی. جو ضد میں آ گیا وہ آپ کے ہاتھ سے ہمیشہ چلی گیا. ہاں آپ کے بنے بچے ہی کیوں نہ ہوں, جب بچوں کو بھی ایک اچھی بات بتا رہے ہوں تو ان کو ضد میں نہ آنے دیں. ایک دفعہ بتائیے, نہیں مان رہے, اگنور کریں. اب یہ نہیں کہ سر پہ سوار ہو جائیں کھڑے, نہیں, اب جب تک تم کرو گے میں یہاں سے ہلوں گا نہیں. نہیں, آپ نے کیا کیا, ان کو ضد میں مبتلا کر دی. اور کہیں گے آپ کھڑے تو ہم بھی نہیں ہل رہے. کیا حاصل, کوئی نتیجہ نکلا اس بحث کا, اس ضد کا؟ لیکن ہم اپنی عموماً جلد بازی میں دوسرے کو ضد میں مبتلا کر دیتے ہیں, کھینچنا شروع کر دیتے ہیں, گھسیٹنا شروع کر دیتے ہیں, پکڑنا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ ہم سے پلہ چھڑانے کی کوشش کرتا ہے, پیدا وار شروع ہو جاتی ہے, ادھر سے کھینچ رہا ہے, ادھر سے کھینچ, اور پھر ہم ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ رونا دھونا شروع کرتے ہیں، ہماری تو کوئی بات ہی نہیں مانتا. ان کو زبان سے نہ کہیں کہ نماز پڑھیں، کچھ اور چیزیں سنانی شروع کر دیں، مہاگرائی سے ہٹ جائیں. ہم مہاگرائی بچوں سے اس لیے بعض وقت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہیں نا، ہمارا حق بنتا ہے ہم جو چاہیں کریں ان کے ساتھ. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ بھی انسان ہے، ان کو بھی اللہ نے انڈیپینڈنٹ پیدا کیا ہے، ان کی اپنی ایک تھنکنگ ایک سوچ ہے. اِن یَشَأْ يَرْحَمْكُمْ وَإِن یَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا.